سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون حين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي ونكسن دغيستيال كسو دوادا قيبت كوبيا لباتناد برنامجكا تاريخ دا الحروب الصليبية. مسلم جاءك برطين أزرق يسمي العيون بأسه حل بكفرين qaybti hore waxay inoo joogtay qisada Cimaaduddin Zenki isla iyadii ayaana inoo socotaa oo aan halkeedii ka sii anbaqaadayna. Cimaaduddin inkastoo uu yaraa markii uu dhimanayay aabihii, haddana wuxuu ahaa wiil caaqil ah oo indhihiisa ku soo arkay wax badan oo ka mid ah astaamihii qurxoonaa ee uu waalidkiisa ku sifaysnaa. Inta badan waxaa la yiraahdaa cuquusha caruurta waa ay ka ballaaran tahay inta dadku suuraysanayo, waxaana tusaale loo soo qaadan karayaa in nebiga sallallahu calayhi wasallam uu Cali bin Abi Daalib u bandhigay islaamnimada isaga oo caruur ah, halka Cabdullaahi bin Cabbaas uu u sharaxay caqiidada islaamka isaga oo Usaama bin Zayd kala tashaday waxa uu ka yeelayo xaaskiisa Caaisha xilligii been abuuradka laga sameeyey. Cuquusha caruurtu waxay weelayn karaysaa habdhaqanka waalidiinta, mana ku sii jirto zamankii hore ee uu cunuga qur'aanka ku xifdin jiray isaga oo 7 sano jir ah, mutuunta fiqiga iyo diintana ku dhammayn jiray isagoo aan 10 sano gaarin, halka isagoon 15 jirsan uu ka qaybgeli jiray jihaadka, qaarkoodna ciidamada hogaaminayay iyaga oo 18 jir ah, 20 sano markuu jirana dowlad ayuuba hogaaminayay. Nolosha noocaas waa mid dhab ah oo uu cunuga indhaha qalbigiisa ka hor oo uu indhihiisa ku xifdin jiray waxa hareerihiisa ka dhacaya, mana la mid ahayn nolosha dhallanteedka ku dhisan ee ay maanta dhallintu ku barbaaraan. Aaq Sanqar wuxuu wiilkiisa Cimaaduddin uga tegay jacaylka shareecada, jihaadka iyo u heelinta dadka mustadcafiinta ah, isagoo si dhammaystiran u dareemaya mas-uuliyaddaas ayuu da'yaraantiisii ku doortay nolosha jihaadka. Kadib geeridii aabihii, wuxuu Cimaaduddin awoodi waayey inuu ku noolaado magaalada Xalab oo uu ka arriminayay ninkii dilay aabihii oo la oran jiray Tatash, ahaana faasid aan sirriigasho lahayn, garaadkiisana ku kooban yahay oo kaliya masaalixdiisa gaarka ah. Cimaaduddin waxa uu soo aaday magaalada Muusil oo uu weli ka ahaa Karbuuqa, oo aan horay u soo marnay inuu ahaa nin damyar iyo dadnimo u saaxiib ah oo reer Turkumaan ka dhashay, isla markaana hoggaamiyey dagaallo malaaxim ah oo lala galay saliibiyiinta, saaxiib dhowna waxa uu la ahaa hoggaamiye Aaq Sanqar. Karbuuqa ayaa wiilkii yaraa ee Cimaaduddin ku biiriyey safka ciidamadiisa, fardafoolnimada iyo hoggaaminta ciidanka ayuuna bari jiray isaga oo 12 sano jir ah. Cimaaduddin Zenki ayaana isaga oo 14 jir ah xaadiray dagaaladii uu hoggaaminayay Karbuuqa. Intii uu noolaa Karbuuqa, gaar ahaan sannadkii 419 hijriyada, waxay saliibiyiintu la wareegeen magaalada Antakiya ee Shaam. Cimaaduddin ayaa xilligaasi ku barbaarayay nacaybka saliibiyiinta, waxa uu ahaa koray si dhow ula socda duulaanka shisheeyaha iyo dulmiga uu kula kacayo muslimiinta. 419 hijriyada waxaa geeriyooday hoggaamiye Karbuuqa oo gacanta ku hayay Cimaaduddin Zenki oo markaasi 18 sano jir ahaa. Geeridiisa kadib waxaa imaarada Muusil loo dhiibay hoggaamiye Jakarmaash oo aan qisadiisa horay u soo marnay, ahaana mid ka mid a saaxiibadii uu lahaa Qasiimuddowla Aaq Sanqar. Wuxuu sii anbaqaaday tarbiyeynta Cimaaduddin Zenki isaga oo beri jiray wax walba oo la xiriira funuunta dagaalka iyo idaarada. Waxaan arkaynaa in Allaah uu mar walba Cimaaduddin u sakhirayay qof ku toosiya waddada toosan. Sannadkii 500 ee hijriyada waxaa maamulkii Muusil laga qaaday Jakarmaash iyadoo lagu beddelay Jawli Saqaawo oo ahaa hoggaamiye faasid ah. Ninkan ayaa wax yar kadib magacaabistiisii go'aansaday inuu la goosto Muusil oo uu ku baxo amiirkii Salaajuqada Suldaan Maxamed. da'ahan xilligaasi wuxuu cimaaduddiin ahaa 42 jir goortaasoo uu u dulqaadan waayey guracnaantii uu waday jawli. Kadib wuxuu go'aansaday inuu ka baxo ciidamadiisii kuna biiro militarigii salaajaqada ee suldaan maxamed oo ahaa suldaanka sharciga ee dhulkaasi, waana isla tallaabadii 15 ka hor uu qaaday aabbihii aaq sanqar sidaannu horay u soo marnay. kacdoonkii iyo gooni isutaaggii uu waday jawli ayaa fashilmay maadaama ay safkiisa ka baxeen rag uu ka mid ahaa cimaaduddiin. Markaasi kadib suldaan maxamed ayaa waxa uu si gaara u bartay shakhsiyadda wiilkaasi. Ilbiriqsiyo taariikhi ah ayay uga dhignayd nolosha cimaaduddiin markii uu muusil la wareegay mawduud bin atontakin oo aannu soo marnay taariikhdiisa iyo wacdarihiisa. cimaaduddiin waxa uu waqtigaasi ka mid ahaa dadka ugu dhow hogaamiyahaasi oo aad ayuu u jeclaa. wuxuu ahaa astaan uu kaga daydo tallaabooyinkiisa, kana barto sida loo tadbiiqiyo shareecada, loola dagaalamo cadaawaha, danta muslimiintana looga horumariyo tan gaarka ah. sannadkii 507 hijriyada wuxuu cimaaduddiin Zenki xaadiray mowqicadii weyneed ee Asambara oo uu muslimiinta hogaaminayay Mawduud, halkaasoo uu ku soo dhadhamiyey macaanida ay leedahay guusha. wuxuu cimaaduddiin Zenki dhigay wacdaro la yaab leh oo soo jiitay indhaha dadkii ka qaybgalay dagaalkaas. muslimiintana waxay u qadariyeen sidii aabbihii oo kale iyo ka sii badan. markii uu shahiiday Mawduud, waxaa imaarada Muusil loo magacaabay hogaamiye aaq sanqar al-Barsaqi sannadku markuu ahaa 507 hijriyada. wuxuuna cimaaduddiin hogaamiyahan kala qaybgalay weeraro uu ku qaaday saliibiyiinta iyo go'doomintii Arruha, Sumaysaad iyo Suruuj. muddo kadib aaq sanqar al-Barsaqi ayaa laga casilay maamulkii Muusil, waxaana lagu bedelay nin la oran jiray Juyush Baag, kaasoo goor dambe ku kacay iskuday afgembi oo uu ku doonayay inuu kula gaar noqdo imaaradaasi. wiilkii dhallinyarada ahaa ee cimaaduddiin Zenki ayaa si cad uga biyadiiday tallaabada uu qaaday amiirkiisii Juyush Baag, wuxuuna si qayaxan ugu sheegay inuu bayco kula jiro suldaanka salaajaqada ee suldaan maxmuud. waxaan arkaynaa qayb ka mid ah tarbiyadii wanaagsanayd ee lagu soo hagay cimaaduddiin oo ah in ballamaha la oofiyo, bani aadamna aan lagu adeecin macaasida khaaliqa. waxaana xusid mudan in qadaayaadka noocaas ah ay waayihii dambe ku badnaayeen dhulkaas iyo ciraaqa, mararka qaarna ay dhaqankaasi gaarsiiyeen meelo ka mid a caalamka islaamka oo uu jihaadku ka socdo. haddaba sheekh suldaan ayaa si kooban isku dultaagaya muhiimadda ay leedahay baycada sharciga ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kaga hadlay qur-aankeenna baycada markii saxaabadu ay dagaaladii adkaa galeen mataqaanaa sida uxud oo kaleeto, ayaa waxaa soo degtay min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu llaaha calayhi faminhum man qadaa naxbah waminhum man yatadir wamaa badaluu tabdiila. aayadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inoogu sheegay mu'miniinta waxaa ka mid ah man qadaa naxbahu, mid gutay cahdigiisii ama nadarkii uu galay ilaahay uu galay ama ballantii ama baycadiisii mid gutay baa ka mid a. waxaa ka mid a mid sugaya, wuxuu sugayaa maalin ay soo marto sidii kuwa hore ay ugu tageen calaa sidqin walwafaa, isagoo rumaysan wixii uu baycada ku galay oofiyeyna. culimmadu waxay kaloo ku fasireen sida Mukathir iyo kayrkiiba mataqana ay soo rarayaan oo Qataada iyo kayrkiiba laga soo rarayo, waa mowdka. wuxuu mataqaana sugayaa dhimashadii, dhimashadii buu sugayaayo. wuxuu rabaa inuu ilaahay jidkiisa ku baxo isagoo run sheegaya, taasaana laynaga rabo. baycada taloo gelaya waa waxaad hubtaad ballan ku gelaysaa, maaha baycada munaafiqiinta laynagama rabo iyo baycada dadka mataqaana waxa weeye xamaasada inta iska qaado iska gala hadhowtana iska ridoobo oo faraha ka qaada. baycadii waxay galeen aanay la weynin. waxaa la rabaa baycada mataqaana ay ilaahay rasuulkeena iyo saxaabadiisi uu la galay oo kaleeto. in aladiina yubaayicuunaka inamaa yubaayicuuna allah yadullaahi fawqa aydiihim. halkaana alla subxaanahu watacaala wuxuu inoogu sheegay kuwa ilaah la mubaayacooday nabigeena salallahu calayhi wasalam waqtigii ay joogeen xudaybiya in mataqaana ay yihiin kuwii kuwo ilaahay la mubaayacoonay. yadullaahi fawqa aydiihim, ilaahay gacantiisuna ay ka sarayso gacantooda. ninkii buriyaana faynamaa yunkisu calaa naftih, wuxuu u burinaya oo naftiisa waxaa kasoo gaari doona naftiisa, una ha u adkaysta hadduu ka baxo ballanta. kii oofiya wixii ilaahay subxaanahu watacaala uu kula ballamayna waxa weeye alla subxaanahu watacaala wuxuu yidhi fasanu'tiihi ajran cadiima, waxaan siin doonaa ajar weyn baan siin doonaa. marka baycadu waa ballan adag weeye. hadda marka haddoo la joogo baycada aynu galayna iyo baycada hore waxba kuma kala duwana. waxaa loo ballamayaana waa ilaahay kitaabkiisu inuu kor noqdo oo laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah ay raayadeedu taaganto, wax kastana ay ka sarrayso, taasaa laga rabaa. mar kale sanadkii 515 hijriyada waxaa imaarada muuse loo celiyey aaq sanqar albarsaqi cimaaduddiinna waxa uu ku daba faylay amiirkaasi oo uu ku yaqaanay wanaag iyo jihaad markii uu baqdaad fitanta ka bilaabay hoggaamiyihii shiiciga ahaa ee dubeysh bin sadaqa cimaaduddiin ah ayaa ka mid ahaa saraakiishii uu watay aaq sanqar ee loo xilsaarayso afjaridda dhibaatadaasi cimaaduddiin zenki ayaa lagu aadiyey furinta hore ee dubeysh bin sadaqa kalsooni lagu qabay geesinimadiisa iyo xirfadiisa dhanka ciidanka ah sidii hawsha loogu qorsheeyey ayuuna u qabtay ninkii fidnawadaha ahaana waxaa loo eriyey aljaziira sumcaddii iyo qiimeyntii uu ku lahaa saldanadii salaajiqada ayaa siyaaday jeer markii dambe uu si gaara ugu yeeray suldaan maxamuud oo joogay faris halkaasoo cimaaduddiin loogu sameeyey soo dhoweyn diiran suldaan maxamuud ayaa u guuriyey cimaaduddiin gabar ahluddiin ah oo uu ka dhintay hoggaamiye ka mid ahaa salaadiqada sannadkii 518 hijriyadana wuxuu waali uga dhigay albasra halka sannadkii 521 uu ka dhigay amiirka guud ee ammaanka ciraaq waxaa hawshaasi adag iyo mas-uuliyaddaasi weyn u dheerayd in suldaan maxamuud uu ka dhigay murabbiga caruurtiisa kale ah alab arsalaan iyo faruuq shaah si uu ugu ababiyo cilmiga sharciga iyo jihaadka waxay ahayd wada dheer oo uu soo marayay cimaaduddiin zenki laga soo bilaabo yaraantiisii mana ahayn sidaannu soo sheegnay qof sida caruuraha kale iska cayaara waxaadba moodaa inuu allaah u diyaariyey cimaaduddiin zenki mas-uuliyad iyo ammaano culus oo ku soo wajahan taasoo uusan qof walbaahi qaadi karin wuxuu goor dambe noqon doonaa shaqhsiyadda dhimbilaha jihaadka ka dhanka ah saliibiyiinta ka horiya shaamta barakaysan qadarta allaah labadii ergo ee uu jawli u diray suldaan maxamuud si ay uga soo dhaadhiciyaan in xalab loo dhiibo wiil yar oo aanan qaan gaarin isagana dusha sare uu ka maamulo ayaa gutay nasiixadii qaaliga ahayd ee aanu soo tilmaannay iyagoo ku taliyey in maamulka magaalada loo dhiibo cimaaduddiin suldaan maxamuud ayaa aad u jeclaaday shaqhsiyadda lagula taliyey isagoo aan ka labanlabayn ayuuna mas-uul uga dhigay wilaayada mawsil aljaziira iyo qaybo ka mid ah shaam oo uu dib u xoreeyey 3 ramadaan ee 521 hijriyada halkaana waxaa uga bilowday marxalad adag oo qayb ka ah xuruubu saliibiya iyo aas-aaska dowladdii azenkiya taariikhyahanada muslimiinta ayaa cimaaduddiin uga markhaati kacay inuu ahaa nin salaadda ku dadaala oo dabeecaddiisuna ay aad u fiican tahay taariikhyahanka cimaaduddiin al asfahaani ayaa waxa uu yidhi wuxuu ahaa maareeye uu ku dul wareego xidiga islaamka taariikhyahanka mucaasirka ah ee dr raaqib asarjaani ayaa marka uu tilmaamayo cimaaduddiin zenki waxa uu isaguna leeyahay waxaan ku tirinayaa cimaaduddiin zenki inuu ahaa shakhsiyad ka soocan dadka intiisa kale oo wuxuu ahaa nin marxaladdaasi munaasab ku ahaa islamarkaana ay ku kulmeen astaamo ehel uga dhigay inuu ummadda hoggaamiyo wakhtigaasi adag oo ka mid ah taariikhda islaamka taasina waa gallad uu allaah siiyey cimaaduddiin zenki iyo guud ahaan ummadda waana naxariis uu allaah ugu deeqay muslimiinta oo mar walbo ay marayaan marxalad adag u soo saara hoggaamiye ka samata bixiya dhibaatadaasi haddaanse mawdka lama baajiya ee mahad ku nolado muslim oo dhan waxay mabdaa inaan midayay macquul ma markii mas-uuliyadda loo dhiibay wuxuu cimaaduddiin u dhaqaaqay dhanka iyo muusil si uu xilka ula wareego waxaana qofka loo magacaabayo magaaladaasi muhiim ahayd inuu si dhow ula socdo arrimaha caalamka islaamka ka go'an tahay inuu jihaado lana tacaamuli karayo waxyaabaha soo boodada ah cimaaduddiinna wuxuu ahaa nin kaalintaasi ka soo bixi kara ka hor inta uusan tegin muusil waxa uu aragti ballaaran ku eegay arrimihii taagnaa taasoo u suuragelisay in wax yar iyo wax weynba uu arko qaatana go'aan uu ku wajahayo midda kale muusil xaaladdeedu ma ahayn mid deggan waxaana markii baadiniyiintu ay dileen aaq sanqar albarsaqi magaalada ka dilaacay burca dadka baarata ganacsigii iyo horumarkii ayaa hoos u dhacay sidaa darteed cimaaduddiin zenki magaalada ugama horreeyo amni la isku hallayn karayo oo xataa allaah kadib isaga ayaaba ammaan iyo nabadgelyo laga sugayaa arrinta kale miisaanka awoodeed ee lagu fiiriyo maamulka waxaa ka mid ah kartida shacabka reer muusil waxay ahaayeen dad jecel jihaadka taageerana la garab taagan waxayna u qalantay magaalada inay noqoto xarunta cimaaduddiin shacabkeeduna waa ay u qalmeen in qof noocaas uu amiirkoodu noqdo magaalada xalab qudheeda waa magaalo muhiim ah oo haysata qalcado iyo dhufeysyo waaweyn waxaana isku xirta khadka gurmadka ee shaam iyo ciraaq iyadoo kaabiga ku haysa imaaradihii saliibiyiinta ee andaakiya iyo arruha dhammaan arrimahaas waxay cimaaduddiin dareensiiyeen ahmiyadda magaaladan iyadoo weliba ay u dheer tahay in reer xalaba ay xasuustaan maamul wanaaggii qasiimu dowlah oo ahaa aabbihii reer xalaba xaalad ahaan waxay ahaayeen kuwo iska wanaagsan mase gaarin xadaarad iyo aqoon ahaan reer muusil maadaama ay in muddo ah ku hoos noolaayeen xukaam faasidiin ah oo uu ka mid yahay tatash bin alab arsalan iyo wiilkiisii ridwaan tanina waxay mustaxiil ka dhigaysaa in magaaladan ay caasimad u noqoto cimaaduddiin zenki qodobka kale ee muhiimaddiisa leh maankana uu ku hayay cimaaduddiin zenki waa hogaamiye jawli oo si khiyaali ah talada ugu dhiibay wiil uu dhalay aaq sanqar albarsaqi horeyna suldaan maxamuud ugu diray laba ergo oo kale ahaa bahaa'uddiin iyo ashahruusi si ay tallaabadiisa ugu qanciyaan balse arrintaasi dhagarta ah ka doortay waa ergada e inay gutaan naseexo waajib ku noqotay laakiin jawli wuxuu markan joogaa muusil waxaana ka amar qaadanaya ciidankii weynaa ee magaalada sidaa darteed waxaa la isweydiin karayaa tallaabo noocee ah ayuu qaadi karayaa haddiiba uu waayo xukunkii uu ku taamayey dimashaq oo ah caasimadda shaam islamarkaana leh muhiimad gaara waxay u baahan tahay in iyadana lagu xisaabtamo waxaan soo aragnay in magaaladan iyo dadkeedii joogayba ay caqabad ku ahaayeen mashruucii jihaadka ee ka dhanka ahaa saliibiyiinta laga soo bilaabo 358 hijriyada ilaa 468 waxaa magaalada maamulayay cubaydiyiinta fadradaasi dheerna waxaa isbedelay manaahigtii waxbarashada shacabkuna wuxuu noqday mid aan aqoon u lahayn diinta oo xataa bidcada u arkaa shay ka mida diinta islaamka markii laga xoreeyey cubaydiyiinta waxaa magaalada gacanta ku dhigay hogaamiyeyaal salaajiqada ka mid ahaa balse ma ahayn kuwa u roon racyada waxaana ka mid ahaa tatash iyo daqaaq inkastoo xilligaasi uu magaalada maamulayo daqtakiin haddana ma ahayn shaqhsigii loo baahnaa weliba waxaa u sii dheeraa inuu caqabad ku ahaa halganka cimaaduddiin zenki intaa waxaa weheliyay awoodda baadiniyiinta oo ku xoogaysatay shaam gaar ahaan dimashaq dadkuna ay aad uga baqayeen marka laga eego dhanka ciidanka iyo siyaasadda waxaa adag in la gaaro baytulmaqdis iyadoo aan la kaashan maamulka ka jira dimashaq amaba aan gacanta lagu dhigin waxaa iyana la mid ah imaaradii taraabulis oo ku jirtay gacanta saliibiyiinta sidaa darteed waxaa cimaaduddiin hor yaalla inuu xal u helo arrimahaasi meelaha kale ee muhiimka waxaa ka mid a mandiqadda aljaziira iyo deegaanada u dhow waxay dhacdaa inta u dhexaysa webiyada dajla iyo furaad si kale haddii loo tilmaamana waxay haatan dhacdaa qaybo ka mid ah suuriya ciraaq iyo turkiga waxaa ka jiray hogaamiyaal dhowr ah oo mid walbaahi uu sheegtay inuu amiir yahay kuwaasoo mararka qaarna dagaalamayay kadib markii la dilay aaq sanqar albarsaqi sannadkii 520 hijriyada waxaa xasilooni dareemay imaaradihii saliibiyiinta maadaama uu meesha ka baxay ninkii hogaanka u ahaa jihaadka marka laga hadlo madaxdii saliibiyiinta ee fadradaasi waxay kala ahaayeen joselin oo haystay arruha buhimankii labaad oo haystay andaakiya kaasoo isku ballaariyay qaybo ka mid a shaam bonis bartram oo haystay daraabulis iyo baldawin athani oo haystay baytulmaqdis cimaaduddiin zenki oo dhammaan caqabadahaasi maanka ku hayay ayaa waxa uu garowsaday inuu dhammaantood sidii lagu talagalay u wajaho wuxuu yaqiinsaday in dhibaatadii qabsatay muslimiinta ay sabab u ahayd kala qoqobnaantooda sidaana ay saliibiyiintu uga faa'iidaysteen isaga oo qorshayaasha waaweyn ku darsaday inuu mideeyo ummadda waxa kale oo uu dareemay in xalka keliya ee saliibiyiinta looga saari karayo waddamada muslimiinta uu yahay jihaad hubaysan oo af eebo iyo anfacaba loo adeegsado abshir baaba iyo muuqatiyo guul agteena ahe wax soo aadan khayr eebbahaynoo abaabulaye amuur weeye la inoo aqbali oo ijaabo ahe allaahu akbar waxaan haysanaa diin awood badane islaamnimada awgeed kufriga waynu ka adkaane ashahaado ruuxii cuskada amase iimaan leh gaal urayaa kama ilhelo oo ibliis huye aayado caddeeyaa jiro taa allaa yidhiye walow aan sidaa aaminniyo idam ilaahayba eebada markii lagu daray na anfacaysaaye dadaaladii uu sameeyey cimaaduddiin iyo halka uu waxgaarsiiyey ayaa ah arrin lagu cibro qaato sida aan ku arki doonno qaybaha soo socda inshaa allah waxaa si xusid mudan in waxyaabihii uu la tacaamulayay kuwa la mida ay maanta ka jiraan waddamo badan oo ka tirsan caalamka islaamka oo ay soomaaliya ka mid tahay maadaama ay ku soo duuleen saliibiyiin caalami ah inkasta uu socdo halgan jihaadi ah oo aad u xawaareynaya halka waagii cimaaduddiin ay yaraayeen dadka marin habaabaya ummadda waxaad maanta arkaysaa kuwo badan oo faranjida ku soo dhex barbaaraya oo gaf u arka in la dagaalamo iyaga oo ku talinaya in loo tanasulo shisheeyaha oo wax lala qaybsado asheikh xasan yacquub ayaana qiimeynaya arrintaasi su-aashaad i weydiisay jawaabteeda waaqaca ka jawaabay in gaala lala dagaalami karo xilligii hore ee saxaabadu ridwaanullahi calayhim ajmaciinna markii dagaalka loo fasaxay gaalo taariikhi bay mariyeen oo la taaban karo quruuntii ka dambeysayna muslimiintu waxay ka qoreen alxuruub alfaasila xuruub la yiraahdo muslimiinta iyo gaaladu ay ku kala baxeen ayaa dhacay waxaa shaahid iyo markhaati ah waaqac inuu noolnahay annaga magaalooyinkan hadda aan ku noolnahay magaalo ka mid a ee waxaan joognay iyagoo gaaladu iska joogto la hareero socdo oo iyaguna ay iska qaawan yihiin la hareero socdo oo dadka ugu karaamada badan deegaanka iyaga ay yihiin oo gaalkiibaa yidhi gaalkiibaa yidhi lagu hayo maanta gaal la hareero socdo ma diyaaradba inuu dhulkan ku maro waxaa weye kumanan fiid cirka korkiisa uu mara mooyaane cag uu leh dhulkan ma soo dhigi karo baabuuro qafilin bay wada galeen waxaa weeye gaalo marka in lala dagaalami karo waa la sahmiyey alraa'idu laa yakdib ahlahu sahankiina xaqiiquu keenay soomaalidu weli waxaan leeyahy welishiinaa laayay walaalihiina galay gaalada waa la xasuuqay sida loo galay kenyatiga oo maraykanka loo galay ugandeska loo galay amxaarada loo galay oo burundeska loo galay maalin waxaan joognaa muslimiintu inay dhiiradaan ay tahay oo nin kasta gaalada uu arsaaq doonto inuu haniimo ka helo inuu dilo janno ku helo masjid ulaqsa markii saliibiyadu qabsatay 70,000 muslimay ku dishay haddii la isdhiibid lagu badbaadayana taas annagana noogu sugan cibro noogu sugan baqdaada tataarku ay qabsadeen waxaa la tilmaamay in 40 maalmood gudahood dad 1,000,000 ku dhow muslimiin ay laayeen webiga u gadutay dhiig dartiis muslimiintu marka waxay ku badbaadi karaan inay dagaalamaan bis inta ka dhiman lahayd hadday isdhiibaan kama dhimanayso markay diriraan marka xayaataa ku sugan jihaadku yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum wax idin nooleeya culimada qaar waxay ku fasireen jihaadka inuu yahay waxaa lagu noolaanayo oo na nooleynayo meel kasta waa lasoo taabtay qola waxay yidhahan baarlamaanadan gelaynaa doorashooyinkan gelaynaa waxaa weeyaan halkaas markii aan helno kuraasaha baarlamaanka boqolkiiba 80 markaan helno ayaa halka shareecada ku cilaamanaynaa cabaas madani raggii baa sameeyey reer jazaa'ir markii 90% ay ku guuleysteen afgembi baa loo taagay wixii hal dhuntii hal dhaan raacdaa laga dhigay qola waxayna asaakirtan ku biirayna ee ciidamada intaan ku biirno ayaan afgembi sameynaynaa waad afgembisay berito cunuqabateen badaha lagaa xirayaa saa dambaa la leeyahay waa isdhiibaynaa naga leexda awriyaad mursi iyo wixii hadda ku dhacay akhwaanul muslimiin aawe marka ummaddan awalkeeda waxaa lagu islaaxiyey jihaad baa lagu soo islaaxiyey alhadmu thuma albinaa kadibna asaas xalaal ah oo nadiif ah inaad dhigto asaaska asaga ah aad ku dul dhisto wixii marka aad waday taas unbaa ma arkaa ummadda ay ku badbaadi kartaa تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من dhegaystayaal intaa ayaanu ku soo gebagabeynaynaa qaybta 20-aad ee barnaamijka taariikhda alxuruub asaliibiya tan iyo qaybta xigta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu أعيناً إذ تفرحين أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي عيونا إذ تفرحين عيونا إذ تفرحين.